www.attableek.com, The Reviver of Iman. بزرگان محترم، یہ مختصر سا وقت ہے، پھر ابھی عشاء اور تراویح کا وقت ہے، آپ لوگوں کی بھی اپنے تقاضے، مولوی صاحب کہتے رہتے ہیں تو اس کے لیے 5-10 منٹ حاضر ہو گیا. میں جامع اللہ کے نبی کا پیغام نقل کر تو میری زندگی کے لیے بھی آپ کی زندگی کے لیے بھی کارآمد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو 4 چیزیں عطا فرمائی اس کو نعمت عظمیٰ مل گئی. 4 صفت، 4 چیزیں جس کو عطا فرمائی اس کو بڑی نعمت مل گئی. 4 چیزیں کون سی کون سی؟ اللہ نے جس کو صبر کرنے والا بدن عطا کیا، بدن صابر، صبر کرنے والا بدن، حالات، پریشانیاں، مسائل، بیماریاں، غم، ٹینشن، اولاد کا، بیوی کا، بیماریوں کا، جاب کا، کارخانے کا، فیکٹری کا، تجارت کا، دنیا تو ہے ہی غم کی جگہ. 100% راحت جنت میں، 100% تکلیف جہنم میں، اور دنیا ملا جلا سنگم ہے تکلیف اور حالات اور اچھے حالات کا. اس میں کچھ اچھے حالات بھی چلتے ہیں، کچھ ہمارے اوپر تکلیفیں بھی آتی ہیں. اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ مجھے 100% دنیا میں راحت مل جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، قطعاً نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کریں. حالات تو آتے ہیں انسان کی زندگی میں، بیماریاں بھی آتی ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، ہم صبر کریں اس کے اوپر. اللہ نے جس کو صبر کرنے والا بدن عطا کیا، بہت بڑی نعمت. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ دیکھو تو صبر سے بھری ہوئی. کیسا صبر حضرت کا، وقت نہیں ہے ورنہ میں حضرت کے صبر کو کھولتا. سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، بیچ میں عبداللہ ابن عبی کی مجلس لگی ہوئی تھی. حضرت نے سوچا اللہ یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں، میں ذرا دین کی دعوت دوں. تو آپ نے جا کر اللہ کی باتیں شروع کی، اللہ کا تعارف کرایا. تو عبداللہ ابن عبی کہنے لگا، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، کہنے لگا محمد اگر تو سچا ہے تو جا اپنی مجلسوں میں باتیں کر. یعنی اور یوں اس نے ہاتھ دیا ناک پہ اور یوں کہا کہ محمد تیرے گدھے کے پاؤں، حضرت گدھے پر سوار ہو کر گئے تھے، تیرے گدھے کے پاؤں کی راکھ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے. حضرت کو بہت تکلیف ہوئی، جا کر سعد بن عبادہ سے کہا کہ دیکھو نا مجھے کیسے کیسے باتیں کہ. سعد بن عبادہ نے کہا یا رسول اللہ تو ہے ہی ایسا نکما، معاف کر دو اس کو. تسلی نہ ہوئی تو اللہ نے تسلی کے لیے قرآن میں آیت اتاری، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. پیغمبر، آپ کو اہل کتاب اور مشرکین سے ابھی تو بہت تکلیفیں پہنچے گی، ابھی تو بہت سنایا جائے گا. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. صبر کر لو، تقوا اختیار کر لو، اس پر تمہیں بلند مقام ملے گا. تو اللہ نے جس کو صبر کرنے والا بدن دیا، بہت بڑی نعمت ہے. نمبر 2، لسان ذاکر، ذکر کرنے والی زبان جس کو ملی. آج ہمارا عمومی وقت غیبتوں میں گزرتا ہے، برائیوں میں، اس کا پاؤں کھینچتے ہیں، اس کو کھینچتے ہیں، اس کے متعلق باتیں، اس کے متعلق باتیں، ہماری زندگی اسی میں گزرتی ہے. فرمایا ولسان ذاکرہ، جس کو ذکر کرنے والی زبان اللہ نے، ہر وقت اللہ کا ذکر، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جاب پر، دکان پر، کاروبار پر، اللہ کا ذکر، اس کو بہت بڑی نعمت مل گئی. نمبر 3، تیسری نعمت اللہ نے جس کو عطا فرمائی، قلباً شاکرہ، شکر کرنے والا دل. شکر کا تعلق دل سے، زبان سے نہیں. زبان سے تو ہم نے ابھی کھایا شکر الحمدللہ، اور دل اس سے بننے والے بلڈ کو ہم اللہ کی بغاوت میں استعمال کر لیں، اس جسم کو اللہ کی نافرمانیوں میں استعمال کر لیں. کیسے کیسے ہم اپنے جسم کو استعمال کر لیں. آپ مجھے 100 پاؤنڈ ہدیہ دیں، میں آپ کے سامنے تو آپ کی تعریف کروں. ماشاءاللہ جزاک اللہ صاحب، آپ جان بڑے سکی ہیں فلاں، اور میں باہر جا کر ان 100 پاؤنڈ کو تمہارے خلاف استعمال کروں تو تم کیا کہو گے؟ گدار ہے، میرے سامنے میری تعریف کرتا ہے زبان سے، اور باہر جا کر میرے پیسوں سے میرے خلاف کر رہا ہے، گدار ہے. تو بس یہی حال ہے، اللہ کا کھا کر شکر الحمدللہ، پھر بودی کو اس کے خلاف استعمال کر رہے. اللہ نہیں کہتا ہوگا گدار ہو تم لوگ، کہ ہمارے خلاف بودی استعمال ہو رہی ہے، نہ معلوم کہاں کہاں تم اپنی. میں نے ابھی ایک جملہ نقل کیا کل پرسوں کی مجلس میں، میں نے کہا لوگ کہتے ہیں نسل کے لیے دعا کرو، بہت اچھی بات ہے، لیکن نسل سے زیادہ تو اصل کے لیے دعا کی ضرورت ہے. اصل کے حالات جو ہیں اتنے بگڑے ہوئے ہیں اس وقت کہ ان کی زندگیوں کے لیے دعا کی ضرورت ہے. تو قلبا شاکرا، جس کو شکر کرنے والا دل اللہ نے دے دیا. اور چوتھی چیز المرأۃ الصالحہ، نیک عورت جس کو مل گئی. نیک عورت کیوں؟ نیک عورت جس کو ملی اس کا گھر جنت بنتا ہے، اس میں اختلاف نہیں ہوتے، جھگڑے نہیں ہوتے، فساد نہیں ہوتے، فتنے نہیں ہوتے، محبت سے ان کی زندگی گزرتی ہے. اور گھر جنت کیسے بنتا ہے؟ شوہر کو چاہیے معافی والا دل رکھے، عورت کو چاہیے معافی والا دل رکھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے حبیب نیک عورت کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا شوہر گھر سے جاوے تو شوہر کے مال کی اور اپنی ذات کی حفاظت کرے. شوہر جب گھر سے نکلے تو شوہر کا مال اور اپنی ذات اس کی حفاظت کرے، اور شوہر گھر میں آئے اپنی مسکراہٹوں سے استقبال کرے. اس کو المرأۃ الصالحہ، نیک عورت کہا گیا، جس کی زبان کینوں سے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں فرمایا، حضرت یوں بیٹھے ہوئے تھے، مجلس لگی ہوئی تھی، فرمایا اس دروازے سے ابھی ایک آدمی آئے گا وہ جنتی ہے. صحابی آئے، دو چار دن کے بعد حضرت بیٹھے ہوئے، فرمایا اس دروازے سے ایک آدمی آئے گا وہ جنتی ہے. وہی آدمی جو پہلے. دو چار دن کے بعد حضرت نے فرمایا اس دروازے سے ایک آدمی آئے گا وہ جنتی ہے. وہی آدمی آئے، ایک ہی آدمی کو 3 مرتبہ جنت کی بشارت. تو ایک صحابی نے سوچا لاؤ میں بھی ایسا کون سا عمل یہ کر رہے ہیں، میں بھی دیکھوں تاکہ مجھے بھی جنت کی بشارت ملے. تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میں تمہارے گھر 3 دن مہمان رہنا چاہتا ہوں. یہ نہیں کہا میں دیکھنے کے لیے آنا چاہتا ہوں، مہمان رہنا. کہا اچھی بات ہے، آئیے. رکھا اپنے گھر. اب وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا تم کی زندگی میں کوئی خاص عمل نہیں ہے، بس جو نماز میں پڑھتا ہوں وہ پڑھتے ہیں، ایک دن روزہ میں نے رکھا، انہوں نے بھی رکھا، 2-4 10 15 25 منٹ 50 منٹ کچھ تہجد میں نے پڑھی، انہوں نے بھی پڑھ لی، کھیت کے کام وہ بھی کرتے میں بھی کرتا ہوں، اور کوئی میں نے کوئی خاص عمل ان کا نہیں دیکھا کہ جو اسپیشل کوئی عمل کرتے ہو کہ 24 گھنٹے عبادت ہی میں ہو یا 24 گھنٹے بس روزے. یہ میں نے کوئی ایسا خاص عمل نہیں دیکھا. تو میں سوچنے لگا کہ اللہ کے نبی نے ان کو جنتی کیسے کہا، یہ عمل تو میں بھی کر رہا ہوں. خیر وہ صاحب جانے لگے. تیسرے دن اور فرمایا میں تو آپ کے خاص عمل کو دیکھنے آیا تھا، اس لیے کہ حضرت نے آپ کو جنتی فرمایا اور 3 مرتبہ کروا. تم نے دیکھ لیا میرا تو کوئی عمل ایسا ہے نہیں، جو تم کرتے ہو میں کر رہا ہوں. جب وہ جانے لگے تو فرمایا کہ ہاں شاید ایک عمل کی وجہ سے نبی نے مجھ کو کہا ہو، ایک عمل، وہ ایک عمل ہے میرے پاس. فرمایا کیا عمل ہے؟ فرمایا کہ بلوغ سے لے کر میری 55 سال 55 سال کی عمر ہو گئی، آج تک میرے دل میں کسی سے متعلق کینہ نہیں، میرا سینہ کینے سے پاک ہے، میرے دل میں کینہ نہیں. بس صحابی کہنے لگے شاید اسی عمل کی بنیاد پر نبی نے آپ کو جنتی کہا. میرے بھائیو نماز پڑھنا بھی آسان ہے لیکن اپنے دلوں کی صفائی بہت مشکل ہے، بہت مشکل. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف ستھرا رکھیں. حضور حق تعالی شانہ نے قرآن میں فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَهُ, ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہ جس کا تعلق دل سے اس کو بھی چھوڑو. ایک جگہ فرمایا اللہ جل شانہ فاحشات سے منع کرتا ہے, فحش گناہ علانیہ بھی ہوتے ہیں دل والے گناہ بھی ہوتے ہیں, ان گناہوں سے بہت احتراز بہت احتراز. میں نے ابھی اثر کے بعد صاحب روح البیان کا ایک جملہ نقل کیا, آپ نے نہیں سنا اس لیے میں سنا دوں. صاحب روح البیان نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن 10 جانور جنت میں جائیں گے, جنت میں جائیں گے جانور. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں اونٹنیاں جنت میں جائے گی, نوح علیہ السلام کی اونٹنی جنت میں جائے گی, اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا, عزیر علیہ السلام کا گدا جس پر آپ سواری فرماتے تھے جنت میں جائے گا, اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ذبح ہونے والا دمبا جنت میں جائے گا, موسیٰ علیہ السلام کے فرمان پر حق تعالیٰ نے جو بکرا اور گائے ذبح کرنے کو کہا تھا قرآن میں فذبحوا بکرا, وہ جنت میں جائے گا. یہ 10 جانور ہیں. اب وہ اللہ کیسے داخل کرے گا انسان بنا کر جانور بنا کر, اللہ والا. لیکن یہ 10 جانور جنت میں جائیں گے. صاحب روح البیان ہمارے دلوں کو ایک جھٹکا دیتے کہ عزیر علیہ السلام کا گدھا قیامت میں جنت میں جا رہا ہوگا, اللہ معاف فرمائے اگر ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ ہوا تو وہ گدھا یوں کہے گا, تم تو دنیا میں گالی بھی دیتے تھے تو میرے نام سے دیتے تھے, اے گدھے تم مجھ کو بے وقوف سمجھتے تھے, بے عقل سمجھتے تھے. ایک بے عقل اور بے وقوف گدھا ایک نیک آدمی کی صحبت میں رہ کر آج جنت میں جا رہا ہے. اللہ نے تمہیں قرآن بھی دیا تھا سب کچھ دیا تھا لیکن تم نے اللہ والوں کی صحبت اختیار کر کے جنت نہیں کمائی بلکہ تم جہنم میں جا رہے ہو. بتاؤ بے وقوف تم ہو یا میں ہوں؟ اصحاب کہف کا کتا جب جنت میں جائے گا جہنم میں جانے والوں کو تانا دے گا تو کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں زندگی تو خیر دولتوں کے بستروں پر بھی گزرے گی, بنگلوں میں بھی گزرے گی, جھوپڑوں میں بھی گزرے گی, بھوکے بھی گزرے گی, پیاسے بھی گزرے گی, لیکن آخرت گزرنا بہت مشکل ہے. وہاں ایمان شرط ہے ورنہ ایمان کے بغیر دائمی جہنم ہے, بڑی خطرناک جہنم, بڑی خطرناک. الامان الحفیظ, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس مالک نے مبارک مہینہ دیا تو اس مبارک مہینے میں میں اور آپ, وہ تو دینے پر آیا اسی لیے اس نے بھاؤ بنایا کہا میں ایک نفل پر 70 ایک نفل پر فرض کا ثواب اور ایک فرض پر 70 فرضوں کا. ابھی مغرب پڑی نا, یہ 3 رکعت فرض پڑی, 70 مغرب پڑھنے کا ثواب مل گیا. اب آپ حساب لگائیں ایک ایک نماز کا. اس نے دروازہ کھول دیا ہے, نکمے ہم ہی ہیں کہ لے نہیں رہے. آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر آنکھیں بند کر دے اور پھر کہیں مجھے آئینہ نظر نہیں آتا, قصور آئینے کا نہیں ہے ہمارا ہے, اللہ دینے پر آیا ہوا ہے. ہم ہی اس مبارک مہینے میں اپنی مغفرت نہ کرائیں. حضرت نے سیری پر قدم رکھا فرمایا آمین پھر آمین پھر آمین. جبریل نے بدعا کی ہلاک ہو جائے وہ انسان جس کے ماں باپ زندہ ہو خدمت کر کے جنت نہ کمائے, ہلاک ہو جائے وہ انسان جس کو رمضان مبارک کا مہینہ ملے اور اس کی مغفرت نہ ہو, ہلاک ہو جائے وہ انسان جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بولے درود نہ پڑھے. حضرت نے تینوں پر آمین کہا, جبریل کی بد دعا اور حضرت کی آمین یہ اس دعا کی تاکید کر دیتی. اس لیے یہ مختصر میں نے عرض کیا, یہ 4 چیزیں اللہ نے جس کو عطا فرمائی اس کو بڑی نعمت مل گئی, صبر کرنے والا بدن, ذکر کرنے والی زبان, شکر کرنے والا دل, اور چوتھے نمبر پر نیک عورت. یہ 4 چیزیں اللہ نے جن کو دی اس کی زندگی کامیاب ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمت ملی ہے. اللہ جل شانہ ہم تمام کو اپنے مولا کے پاکیزہ بندے بنائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بندے بنائیں کہ مرتے وقت وہ ہم کو یوں کہہ دے ارجے الى ربک راضیت مرضیہ، اے میرے بندے آجا میں تجھ سے راضی تو اس سے راضی، آجا میری جنت میں داخل ہو جا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم اے اللہ گناہوں کو معاف فرما، قصوروں سے درگزر فرما، سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما، جنی کپی ظاہر باطن صغائر قبائر کو معاف فرما. اے اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ہم ظالم ہیں، مجرم ہیں، پاپی ہیں، گنہگار ہیں، مسکین ہیں. اللہ ہمارا تجھ پر حق ہے، اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجیے، آپ ہمیں معاف فرما دیجیے، اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجیے. اللہ ہم تو صحافی کے اس مبارک مہینے میں بھیک مانگتے ہیں، معاف کر دے. ہماری تمام عبادتوں کو، نماز، روزہ، تراوی، تلاوت کو قبول فرما. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ مرحومین کی مغفرت، اللہ مرحومین کی مغفرت. اللہ مہلک بیماریوں سے ہماری بھی حفاظت فرما، کینسر سے حفاظت فرما، برین ہیمریج سے حفاظت فرما، فالج سے حفاظت فرما، لقوے سے حفاظت فرما، محتاج بننے والی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ آپ کے نبی کے مبارک طریقے پر چلا، آپ کے حبیب کی مرضیات پر چلا، ان کی نامرضیات سے ہم سب کی حفاظت فرما. قرآن کی محبت نصیب فرما، نماز کی محبت نصیب فرما، سجدوں میں مزہ عطا فرما، تلاوت میں شوق نصیب فرما. اللہ ایمان پر موت نصیب فرما، سجدوں پر موت عطا فرمانا، نمازوں میں موت عطا فرمانا. اللہ پیاری موت عطا فرمانا، کتے اور بلوں والی موت سے ہم سب کی حفاظت فرمانا. اللہ مآبعد الموت کی ساری زندگی آسان فرما کر جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. صلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.